Jacek był gościem Trójki. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Po prostu hymn dla równości. Naked Hymn for Equality. To Kuba Więcek na saksofonach, Łukasz Żyta na perkusji i Michał Barański na kontrabasie. Z tej debiutanckiej płyty Kuby Another Raindrop. To 78. wolumen w serii Polish Jazz. Proszę śledzić strony internetowe artysty. Tam daty wszystkich koncertów, począwszy od tego sobotniego, dzisiejszego, w urodziny 55. trójki, 1 kwietnia. No i już, jak Państwo słyszeli, także potwierdzony 13 maja koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie sobota, więc pewnie 20 to będzie godzina w audycji Lista Osobista Piotra Meca. To tak, dzisiaj gościnnie bardzo, jak co tydzień w audycji mało obiektywnie, ale też jak i co tydzień, mniej więcej w połowie naszego spotkania pojawia się taki oto sygnał. BOS od B do S. Size old and kitty's black too. She left to marry some top cat. Ain't the cold truth? In the hills there's been a tally since Sally left the alley. Since Kitty left a big pretty thing, she got pretty things. Yeah, yeah. It's tight on this fast ass and young dudes are muscle in here. She goes right. so long. Dziś wybraliśmy się w bardzo odległe czasy. 1973 rok. Ten rok, kiedy ukazały się dwie pierwsze płyty Bruce'a Springsteena. Jeszcze wtedy sygnowane jako Bruce Springsteen. Tytuł tego albumu też o czymś świadczy, że to były te momenty ostatnie przed powstaniem, już zawiązaniem się takiego prawdziwego zespołu, który na lata potem mu towarzyszył. The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Dziś spod litery K, Kitty's Back. To właśnie z tej płyty. BruceSpringsteen.net. Na oficjalnej stronie artysty nadal cisza, jeśli chodzi o kolejne koncerty, co może oznaczać, że jednak wziął się do roboty i kończy tę solową płytę. Ciekawe, czy ten 2017 rok przyniesie nowe, tym razem solowe wydawnictwo Bruce'a Springsteena. Przy okazji naszych spotkań z Alfabetem będę Państwa starał się na bieżąco informować, czy coś nowego w tej sprawie się dzieje. Jakiś czas temu w Trójce gościłem Natalię Mateo. Wtedy rozmawialiśmy jeszcze o jej pierwszej płycie, ale w samej rozmowie gdzieś tam pojawił się wątek albumu drugiego i otóż jest przede mną ta płyta. 10 utworów na tym albumie. Natalia mówiła, że to będzie taka trochę kontynuacja tego poprzedniego albumu. Nowy album zatytułowany jest De Profundis. Tak jak mówiłem, zawiera 10 utworów. To są kompozycje Natalii też, tak jak było w przypadku poprzedniego wydawnictwa. Ale nie tylko, bo są też utwory z tak zwanej półki, na którą wokalistki sięgają rzadko. Bo proszę sobie wyobrazić, że Natalia Mateo zdecydowała się na krok bardzo odważny. Bo jeśli sięga się po ten utwór, no to proszę posłuchać, co potem z tego wynika. If I should stay, I'd only be in your but I know I'll think of you with every step of the way. Bittersweet that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you, I'm not what you, no, I'm not what you, you need. I hope. Ten utwór napisała Dolly Parton, ale 25 lat temu zaśpiewała go Whitney Houston. Zaśpiewała go tak, że właściwie trudno spodziewać się czegoś więcej po tej piosence. Ale to przecież nie o to chodzi. To nie są zawody sportowe, tylko muzyka. Trochę o tym ten wątek pojawił się w rozmowie z Kubą Więckiem, że to przecież trzeba dodać coś od siebie do tej wielkiej skarbnicy tych emocji muzycznych. Czy Natalii Mateo to się udało? Śpiewa właśnie tak. I Will Always Love You na nowej płycie, trzeciej już swojej płycie, drugiej dla renomowanej wytwórni Act Music. Ten album nowy nosi tytuł De Profundis. I będę Państwa starał się przekonać, że czasami warto z odwagą podejść do tak zwanej klasyki muzyki rozrywkowej. Kolejny przykład. Bardzo proszę. Jak spać się godzi dziecinie, świat to przekleństwo, wygrywa zły, dobry ginie. Dranie patrzą okiem zły, diabeł dzieci huśta i w krąg się wznosi dym pochlebstwa, kłamstwa dym. Zaśnij maleństwo, ale miej oczy otwarte. Grzech ma pierwszeństwo, dobro trzy groszy nie warte. Dzieciństwa mędrców chór na twą szyję rzucił sznur z najpiękniejszych prawd moralnych i podobnych bzdur. wiesz, choć smutno, śpiewam ci kołysankę Rosemary. Może szczęściem błyśnie, co się dzisiaj czarno śni. Unsound. To jest autorskie dzieło Natalii Mateo, a wcześniej słuchaliśmy także kołysanki Rosemary z muzyką Krzysztofa Komedy do słów Wojciecha Młynarskiego. Dość rzadko sięgają artyści po właśnie takie wykonanie wokalno-instrumentalne tego jednego z najbardziej znanych tematów filmowych wszechczasów, Rosemary's Baby. De Profundis to jest tytuł nowej płyty Natalii Mateo. Do tego albumu na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach, nie tylko z piątku na sobotę, mało obiektywnie, ale również z wtorku na środę od drugiej do czwartej, kiedy spędzamy 2 godziny w audycji Teraz Polskie w Trójce. Płyta Natalii Mateo De Profundis miała swoją premierę 31 marca, zatem wczoraj. Natomiast tydzień wcześniej ukazał się też album ważny. Tomasz Stańko i nowa płyta jego Kwartetu Nowojorskiego. Ha ha ha! Burning Hot i December Avenue. Tytuł tego drugiego utworu jest także tytułem całej płyty, nowej płyty kwartetu nowojorskiego Tomasza Stańki. Mistrz i lider na trąbce, Dawid Wireles na fortepianie, Robin Rogers na kontrabasie i Gerald Cleaver na perkusji. Zespół w trasie, 11 kwietnia zagrają w Poznaniu, a 12 kwietnia w Warszawie w Teatrze Muzycznym Roma. Muzyka z nowej płyty Tomasza Stańki, December Avenue. Czas się żegnać. Dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie jeszcze jedna płyta. Płyta tym razem z przyszłości. Album bowiem ukazuje się za jakiś czas. Chyba na początku maja gdzieś dopiero, ale już dotarł do trójki. Cieszę się tą muzyką i dzielę się z Państwem. Ulf i Erik Wakenius, czyli ojciec i syn na gitarach. Grają najpierw Scarborough Fair, a potem Birdland. Mariusz Owczarek, kłaniam się, dziękuję za dziś i do usłyszenia w trójce.